सब बोले जय से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हमारा कर्तव्य है सदैव हरि स्मरण करना, विशेषकर इस कलयुग में हरि स्मरण करना का श्रेष्ठ उपाय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करना, और इसके साथ हरि कथा बोलना और श्रवण करना चाहिए। तो इसके बारे में मतलब हरि के बारे में भगवान के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहिए। सदैव सर्वावस्था में भगवान की कथा कहना चाहिए। मेरी एक दैहिक समस्या है कि गला बैठ जा रहे हैं, इसलिए इसलिए जगन्नाथ मिश्र प्रभु को बुला रहा हूँ, यहाँ आओ बैठ जाओ। क्यों मैं बता दू तो ब्रजवासी बन गए है, गोवर्धन में रहते हैं और वहां पर संस्कृत सीख रहे हैं और कुछ भी हिंदी भी सीख रहे हैं, तो कुछ कहो अरे कथा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, इस श्लोक का क्या अर्थ है जरा सर कहिए। अरे ये कृष्ण का अवतार अवध है लेकिन एक स्वयं रूप है, ये रूप कृष्ण का रूप है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण का रूप स्वयं है, परम परम है और कृष्ण का रूप सर्व कारण कारण। ये विशेष कलयुग में एक कृष्ण का अवतार आया चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, राधा कृष्ण ना है अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना है अन्य, चैतन्य महाप्रभु मतलब राधा कृष्ण। कलयुग में प्रतियुग अलग प्रक्रिया है लेकिन उपाय है ये कलयुग में चैतन्य महाप्रभु उपाय दिया, केवल हरि का नाम केवल हम कृष्ण का प्राप्त करेंगे, केवल कृष्ण का नाम के द्वार हम वैकुंठ और गोलोक धाम प्राप्त करेंगे। हरे नाम हरे नाम एवं केवल हम कवाओ दूसरा उपाय कलयुग में नहीं चलता है। सत्ययुग में ध्यान उपाय कृतया ध्यान तो विष्णु, लेकिन अभी सत्ययुग नहीं है और ये उपाय सत्ययुग नहीं है, अभी सत्ययुग नहीं है, नहीं है। आप लोग का क्या राय है? आप लोग का क्या राय है? सती योग नहीं है, सही बात बोल रहे हैं, सती योग नहीं है। सो कलयुग में एक विशेष लक्षण है भगवत पुराण में मंद सुमंद मतयो मंदभाग्य कृपादृता। ये मतलब जो सब आदमी ये कलयुग में आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत असली समय है टीवी देखने के लिए लेकिन भगवान का नाम के लिए समय है टीवी देखने के लिए लेकिन भगवान का नाम के लिए समय नहीं है। So, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं और हमारे कह रही है भगवद गीता में बोला जो केवल गुरु के साथ हम कृष्ण अखरोच कृष्ण के पास जा सकता है। तद विधि प्रणिपात हम हरे कृष्ण न सेवया हम गुरु गुरु कह रहे हैं गुरु का सेवा हम कर सकता है और जिज्ञास ये सेवा भी ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन पहले हम समझना चाहिए गुरु कौन है इसलिए हम साधु गुरु शास्त्र चाहिए और भगवद गीता पढ़ना चाहिए। जब भगवद गीता पर हम पढ़ते हैं और संप्रदाय गुरु संप्रदाय से सुन गुरु परंपरा गुरु परंपरा हम समझ सकते हैं गुरु कौन है गुरु का लक्षण क्या गुरु का लक्षण क्या तितिक्षा करुणिका ये साधु है त्रेता युग में उपाय केवल यज्ञ यज्ञ करना और द्वापर युग में केवल पूजा मूर्ति पूजा और कलयुग हरि कीर्तन केवल हरि कीर्तन ठीक है अच्छी बात आशीर्वाद दे जिससे वो तुरंत ही पूरा भारत देश में कृष्ण भक्ति प्रचार करेगा हिंदी भाषा में राष्ट्र भाषा में। तो ये चमत्कार है नहीं कि कितने सारे लोग भारत से अमेरिका यूरोप इत्यादि प्रस्थान करते हैं प्रस्थान मीन्स मेक अ जर्नी दे गो कितने भारतीय है इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इन सभी देशों में कितने है कहीं करोड़ है नहीं लगते तो किस लिए जाते हैं अमेरिका इंग्लैंड बहुत भौतिक विकास के लिए नहीं क्या? लोग जो भारत से अमेरिका जाते हैं किस लिए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए, सारा उदात में। और ये सब विदेशी लोग जो क्रोएशिया और ये सब देशों से भारत आते किस लिए आते हैं? आध्यात्मिक विकास के, कृष्ण कृपा का माना चले, क्योंकि पाश्चात्य देशों में लोग खास जो बुद्धिमान है समझते कि ये भौतिक विकास से आध्यात्मिक विनाश होते। तो जितने भी हम उत्साही होते हैं भौतिक विकास के लिए, तो उतने से हमारी आध्यात्मिक रुचि कम जाती है। तो हम नहीं बोलते कि भौतिक तरफ में सब प्रयास बंद करना, हम ऐसे नहीं बोलते। आप सब व्यापारी है, नहीं वो व्यापारी के कुटुम्ब, व्यापारी की पत्नियां, तो हम नहीं बोलते व्यापार बंद करो और ऋषिकेश जाओ सन्यास लेके, हम ऐसे नहीं बोलते। लेकिन हम बोलते है कि केवल भौतिक प्रगति वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो सब कुछ जो आप मिलते हैं वो नहीं रहेगा। आज आपका जेब में है वो पैसा जो है कल दूसरा आदमी का जेब में था, और कल जो आपके जन्म है तो एक दूसरा भी आदमी का जन्म होगा, और महाप्रस्थान का समय, तो जितने भी पैसा है आपके पास तो नहीं रहेगा। आप जाएंगे केवल खाना फल के साथ, धीरू भाई अंबानी भी तो कितने बड़े आमिर था, लेकिन उसका जन्म का समय तो आम व्यक्ति जैसे वृक्षों वाला जैसे, तो इतने सब पैसे साथ नहीं गए, मतलब एक भी पैसा नहीं। तो हमारे साथ क्या जाते हैं? कर्म फल जाते हैं, और कर्म फल के अनुसार हम अच्छी गति या खराब गति मिलती है। और यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, हम कृष्ण के पास जाएंगे, तो आप जो भी करते हैं, चाहे भी व्यापार, चाहे भी नौकरी, जो भी हो, कृष्ण भक्ति करो। समझना चाहिए कि इस जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति का, कृष्ण चरण प्राप्ति के लिए। और ये सब ऐसा कमाना जो है वो है शरीर का पालन के लिए, लोटी का प्रमाखन के लिए, और पुण्य प्राप्त करने के लिए। ऐसे ऐसे पुण्य भी प्राप्त होते हैं, तो दान से यदि उपयुक्त व्यक्ति को दान देना है तो उससे पुण्य अर्जन होते हैं। तो हम बोलते हैं कि पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम सभी लोग के दान ग्रहण करते हैं तो हम क्या बेशरम हैं या कपटी करते हैं? नहीं, हम पैसा ग्रहण करते हैं किसलिए? भगवान की सेवा में लगाना के लिए। भगवत गीता इत्यादि पुस्तक छपाने के लिए, भगवान का मंदिर बनाने के लिए, और ऐसे भगवान का नाम प्रचार में लगाना है। तो आपसे हमारी विनती है, तो हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो और भगवत गीता यथारूप पढ़ो। आपके पास है तो सभी सभी पुस्तक है प्रभुपाद की, तो है आपके घर में ये सभी पुस्तक। तो आप बहुत ही भाग्यवान है कि आपके गुरुजन, परिवार के गुरुजन भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं। तो 30 साल के पहले में, 30 साल 31 साल के पहले में सर्वप्रथम इस जीवन में भारत आया था, और उस समय मारवाड़ी का मतलब शुद्ध शाकाहारी, प्याज रसून भी कभी नहीं छूते हैं, और सादा चाहते। आज का जमाना अलग है, लेकिन अच्छा है कि आपके घर में आपके गुरुजन, आपके ज्येष्ठ जन वो शुद्ध संस्कृति पालन करते हैं, भक्ति संस्कृति। तो आप सब किसी आप भगवान की पूरी कृपा मिलेंगे, आपका जीवन शांत और संपूर्ण शुद्ध होगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो बोलने से कैसे लग रहे हैं? आनंद मिलते हैं? आप सब हंसते हैं नहीं? तो आनंद मिलते हैं नहीं हरे कृष्ण मंत्र बोलने से? क्या तो सुख बहुत सारा है, सुख प्राप्ति। तो अमेरिका जाना का, ऊटी जाना का जरूर नहीं है, सैलन में भी गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर नहीं होने के पर आप सुखी हो सकते हैं। कैसे? हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। हरे कृष्ण।